څه چې سوای هغه په دې کې کیږي نو دا عارضی سو دار خفقان مکو الله تعالی تسلی نبی علیہ السلام تور کوي او اتکاله تاسو معلومه خبره دا چې اتکاله بعد یا حضور صلی الله علیه وسلم فاتحانا تور مکی مکرمه ته دند شو او چې باغی کې د هغه مشرکان او ساسار او غټول ختم کړی دي کله کله چې اوسړه د دین په حواله باندې خبره کوي واضح دا مخله سخندان داسې راځي نو اوس په اوسړه د دین کار پری دي بالکل بن پری دي بلکه د دین کار په خپل ځای باندې کوي مخله چې کوم سيزن راځي دا غېده حوارای چې کومي طریقې دي هغه طریقې به اختیار کړي حضور صلی الله علیه وسلم ته حکم نه بلکې امت ته دا حکم دی لکه څنګه چې مخکې تاسو مرګرته د کافرانو سره نه کړی چرته هم د کافر سره مددګاری نه شوی آینده د پاره هم مسله د کدا چې د کافر سره به مدد نه کیږي نو خطاب په نبی علیہ السلام سره دی ګوره د حضرت موسی علیہ السلام واقعیا که تاسو ته یاد ای هغه دا ویلو چې الله تعالی تا ما سره اوس کوم احسان وکړ آئندہ را پارا بزر دا مجرمانو دا ظالمانو خلق مدد قطعا نکوم لکه اس میں نرے کڑے بیا بے ام نکوم نبی علیہ السلام تم دا حکم دے دا کافر نلوی ظالم بلکم کی دیشی دا کفار سر با مدد حیث قسم نوی او بیا خاص کردہ سے موقعی چا غید مسلمانانو خلافی اخوڑ بلکل امکان نشتا دا غی بیان اللہ تعالیٰ کی آخر کی چی سنگا صورت ختمی گی یو عامه مسئله تاسو ته معلومه دا چې دې کائناتو کې مونږ ته کوم سيزونه ښکاری یو وخت به راشي چې دا به فنا شي دا به برباد شي دا به ختم شي په دغه وخت کې به ما سیوا د ذات د باری تعالی نه بل هیڅ یو شی هم نه وي دا هغې مسئله بیانېږي او ورسره په هغې چې کوم اشکالات سوالات دي د هغې جوابونه ترجمه کې ورسره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة دا جنت دار استنیکور چاگه جنت دی مراد دار آخران جنت دا جنت نجعلها ورکومن دی جنت لرا للذین حق کسانو تا لا یریدونا چاگه ارادن لری علوان دی تکبر کولو فلار دی پزمکا کی پشاند فرعون و دا حامان لکه څنګه چې فرعون او رحمان تکبر او غرور کو بالکل نه یعنی جنت کا ملاویږي او انسان ته په تقوا باندې ملاویږي او تکبر او غرور سره یا فساد سره قطعا جنت نه ملاویږي خلاصه واضحه ده نجالها خاص کو مونږ دی جنت لرا ور کو مونږ دی جنت لرا للذین هغه کسانو ته لا یریدونا چاغې نه غواړي علو وان تکبر کو فی الارض فزمک کی لکه څنګه چې فرعون تکبر کو اور دارنگی سو اغا حامان ولا فساد او نا فساد لکسنگ چی قارون فساد کو دا اختامن انکارو کو قارون فسادو کو مسئلہ معلوم دا چی کمی او سڑے سو کی دا اختام خداوندیو نا انکارو کی او دا اختام خداوندیو تابداری نکی گی ایبان اس وقت عمل نکی نو اللہ تعالیٰ پا دیبان نقصان کل بارانون اکبان کل ظالمان پر مسلط کل بیمارائشی کل قاد سالیشی باران وری گی اور دا غصر ٹول تنگی دا ٹول دکنا ہونو اثر بھی زمین ولعاقبتو او بہترین انجام للمتقین دار پار دا حق کسانو دے چھ دے یریدون کی دی دا سزا دا اللہ تعالیٰ نا دا اللہ دا عذاب نا دے یریگی او چھ یریگی کنا نور سر اور سر دے اغا اوامر و باندے عمل کئی چھ دا کار کا دا کارو کا دا کارو کا او چھ کم سزن نا من آراغ لے دا تشہ تقوی دا نا دے چھ زدہ اللہ نا یرکون یرا دا دے چھ کم حکم نا در تکڑی دی اغا پا فضائے باندے راڑے او چھ دا کم نا من آکڑے اغا بنا کیخن دی تا متقی وی لگی گی والعاقبت وعاقبت محمودا خان جام او کامیابی دی چادا للمتقین آل پار دا حاغ کسان دا چی غیری دون کی وی دا عذاب دا اللہ تعالی نا پا اطاعت کولو سرا او دنا فرمانو نا پا بچ کے دو سرا دا پا اللہ تعالی عام قانون بیان کر چی کم یو سڑے وی بادشاہ گتا آر بلا جی نر زنانا حر چی وی خو مسئلہ دک کر جی دا مخی بیان شو دا دو صفات کو پکین وی من جا بالحسنتی چاچی رات لکلو پنے کئی سرا چاچ راتل وکړه په حسنې سره حسنې نه مراد مطلق نیکی ده او یا ته نه مراد سوک دي ا کلمه طیبه ده واضحه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې چا دا کلمه وي یا د حسنې نه مطلق نیک عمل ده نیک اعمال ده وکړه فلهو نوی باد دا کاسته پارا خیر منها بهترینه بدلا منها په سبب ده دینه کای سره چې ګوره ورته د حسنین مراد تاسو کلمت وی بو آغستا نمنها کی بدا من باسب بیشیخا پا سبب دا دی کلمه توی بی سرب اللہ تعالی دل بہتر شیور کئی بہتر سواب اسنا تاسو آئے چی دی کلمه توی بی نگنی بہتر شی جنت کچتا کلمه توی بی سر اسم قابلن شکول داغ مجتمل دا پا ذات و پا صفات رو باری تعالی ذات و صفات رو باری تعالی نالکا بہتر کم شی کئی دیشی نبیا پا دامن پا مانا دا باسر شی ترجمہ بسنگ شی چاچی کلمه توی با ہوئی او د زړه نه دا اقرار وکړو یقین په دې خبره باندې وو نه الله تعالی به ته بهتر ثوابونه ورکړي منها به سببیا په سبب دې کلمې طیبه سره الله به جنت ورکړي او دې جنت هغه انعامات دي او کله حسنین مراد عاملی کوي شي عاملی کوي منځونه دي زکاتونه دي تسبیحات دي دالي نبی امین په خپل معنا سره ښه زکه د عام اعمال نه به جنت کې کوم نعمتونه دي خپل واضح خبره دي چې هغه بهتر دي من جا بالحسنتی چاچ راتل رکلو پنیکای سرا فلہون ویباد دیکا سفارا خیرون بہتر سوابونا منہا دو وجد دی نیکاینا یا پسبب دی نیکای سرا ومن جا بسیتی و چاچ راتل رکلو پناکار کلمی سرا چا کلمہ دو کفر دا یا تینا مراد ناکار عمال دی ناکار عمال رکلو فلائی ازال لزینا نسزانی شور پولی حق کسانو تا عملو سیعاتی چی حقی کلی دی ناکار کارونا ناکار کارونا کلی دی مگر جزا دا سزا دا اعمال چې دی دنیا کې کول الله وی چې دی کوم اعمال دنیا کې کړی دي داغه سزا ورکوم سزیاته ور سره نکوم دا هر یو شیخ په خپل سزا دا هغه سزا دی ته ملاوی نه سزا کې بر یاد ساته الله تعالی ظلم نه کوي انصاف مسله دا او په جزا په بدلا کې الله تعالی فضل کوي غا عمل بدلیږي شی په خپل ډیر زیات درکې نو دا خو لمبه مسله بیان شو دې ته قانون اول امر اول ویل کیږي چې دار مدار د نجات الله تعالی بیان کړ چې لکه اخلاصې پدې دې جنت پدې دې د دغه ناکاره صفاتو نه ځان بچ کړي اوس دویم امر بیانې کې پنځه خبرې د الله تعالی کوي ان الذی بتاکی کر هغه ذات فرض علیک القرآن چې را لېګلې دیتا ته قرآن فرض په معنا در علیګل سره یو معنا یا فرض علیک القرآن چې واجب کړی دی الله تعالی په تا باندې عمل کول په قرآن چې قرآن کې کوم احکام دي نو اول پدې باندې عمل کول کې سوکته پیغمبر یعنی کوم ذات چې پتا لازمه کړی دا چې د قران په دې احکام باندې به عمل کوي دمانې شي درې مته ګوره ان الذی پتا کی سره هغه ذات فرض علیک القران چې فرض کړی دی پتا باندې رسول د قران یا بدلتا رسول شي درې معنی شي ښا اول فرض په معنا در علی ګلو سره هغه ذات چې تاسو د قران باندې ګل دی دې معنا د فرض شوا چې لازم کړی دی پتا باندې عمل کول په احکام د قران او درې معنا مې سوکړه یعنی کم ذات چې فرض کړی دی پتا باندې رسول د قران نور خلق ہوتا چې دا رسول پیغمبر باندې دا لازم دی موتا باندې لازم دی چې دا رسول کنه خو د پیغمبر خو ځان نشان دی دا غزان له فرایز دی موږ باندې فرض عین خو نه دی کله فرض کفایی شي کله واجب شي کله مستحب شي کله سنت شي بیزاوی کې ځان لګوي خو خبره مې دا کولا چې کم ذات تاسو دا قران را لګلې دی او پتا یې لازم کړی دی چې دا خلقو ته رسې لرات تو کاخه مخه واپس کوم کې دی تعالی را الی معادن زور زائد جمع کر مکی کا بڑے خدای پاک کیا دا غا جحفت آسمائی چاہ غا عامل آل تروتن تقریبا نیم آلار دا مکی دی والی وا نا آغا زی نبی علیہ السلام چاہ غا لاری دو قتل جدا خو مکی تا دا سی تلی دا اللہ تعالیٰ اور دوی خفا پیگا ما دا ذات پا بلکل تا واپس را وری شاہ تا دی مکی تا خواب دا سی رات لنی اغا فاتحانا طور سر وی دا سی بھئی دا سی بھئی نو معاد کا مانا دی چاہ سر شد مکی سرا یعنی کوم ځای نه چلاړي دی په دې ته دی بیا واپس کوي یا لراتو کایلا معاد معاد نه مراد دلته جنت ته چې الله تعالی به تا جنت ته بوزي الکه بس په قران باندې عمل کوي جنت ته بلاش دا په دوه مسلې بیان شو ترېم حکم الله بیان دی برابر نه حضور صلی الله علیه وسلم ته کافرانو وی ظالمانو انک فی ضلال مبین ته په ښکارا گمراهی کې خطا یې گمراهی پیغمبر ته بیان اوس هم بعضی کسان راشي کنه نه هغه علما ته داسې نسبت کوي تر دې مې واردل چې بعض علما په باره کې دوی دا الفاظ وایي چې دا بې ایمان دي عالم په باره کې دا دلته د بل ځای خبره نه ده دا بې ایمان دي چې عالم ته سړی بې ایمان وایي نو د کی بې ایمان پاتې شي عالم خو زموږ غوندې انسان دی څه غلطې به کیږي ستاسو خدمت په کوي پای کې ممختوال رستوال راځي چرته بسوي چرته بسوي هغه یو تن دی تاسو په لیکونو یې بیا ورته دا نسبت کوي چې دا سړی بې ایمان دی چې یو سړی عالم ته بې ایمان وایي نو څه وکړي دا د په ایمان نه دی خیر خفقی کی دینا علماء زکر نبی علیہ السلام تا دادی داریک ویلی شویدی چھے انکا فی دلال مبین تا پا گمرای اختارا کے پیغمبر تا مقام خوی جا برای راز دا اللہ نارس راخ لی مخلوق پہ رسی غلط دا نسبت شوے دے نبی علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ تسلی اور کئی خفا کے گما قل اوہ پیغمبر دے ظالمانو تا چدا تا تا دا سے نسبت کئی ربی عالم و رب زمان خا خبردار دے من دا حق جانا جا ابل حدا چا غروڑ دے ہدایت دا اللہ دے طرف نا چکم ذات دا اللہ دے طرف نا ہدایت روڑ دے نطور تا دم روائی چا حق ذات کو دبا دے خا خبر دے نبی علیہ السلام دا ذات حو دا غین خا خبر دے اللہ ومن ومن هو اور دارنگے اللہ عالم دے پاغچا ہوا فی دلال مبین چی دے پا گمراہ اخکارہ کے دے اخکارہ گمراہ ہم اور تمالن دے تاسو زمان پیغمبر تدا نسبت کوئے ظالمان و گمراہان خطا سو ہے تاسو نبی علیہ السلام او یادو ساتھ ہے صفا حدیث کے رازی یو سڑی تدا سے نسبتو کی اوگا کیا غشے موجود نوی وہی ان کی باندے گا واپس کی کہ دے مسلم شریفو کد روایت دے خوا چی یو سڑی تسو ہے کافر ہوئے یہودی ہوئے عیسائی بیمان ہوئے اوگا کی دا صفت موجود نہیں اسما کہ آسمان مس کے چکر ہو لگئی دا کلمہ اور بیا ویون کی باندے راشی خا راضی پتا وانے خفکی گی دینا سلورم نمبر خبر اوس اللہ دا کئی چکور تا نما پیغمبری در کڑے دا نو دا پیغمبری کوری دو امور کسبیو نہ دہا امور کسبی دی تو ہوئی چی تلاش درجہ اولا کی داخلہ والا تکا لزان سنے کا نو اللہ تعالیٰ بتالا علم دے دار شاہ از گوڑو کا سو چل بوشی دی تو امور کسبی ہو یو امور وحبی دی چی بغیر دے چانا دے کسب نو اللہ تعالیٰ چالول کی اس نبوت دا مسئلہ چی دا دا امور کسبیوں نا دا دا پا کسب باندے نا حاصلی گی اللہ تبارک و تعالیٰ دا خپل طرفنا انعام احسان پہ اتن باندے وہ کیوں نبوت ہو لور کی لکا سلسلہ ہم دا شروع ہوا دا دا امور کسبیوں نا دی جگنی یو سڑے وہ یوری گا ما دم رزان تیز کو زمان نمبر دے دا باد لیونی ندی وہی نمبر دا پیغمبر ہے زمان دا کادیانان مادیانان اوزم لا دا چگوی دا حسد دا خرو ندی گا نو معنا دلتا دادا جی پیغمبر تعالی دا نبوت ما در کڑی دے تاسا کسو کنو کڑی نا دے چرد دیر پار سکول شتا کالی یونسٹی شتا چاہی کی داشی آن کی خواہ دادا اللہ دا طرف نا فیضان دے و رحمت دے و ما کنتا نوی تلی پیغمبر تر دو چتا امید لرلو دے خبری ایو قا الیک الکتابو چی در بکلیشی تا تا کتاب تا تا بواہی اکلیشی نبی علیہ السلام تا خو معلومات مو دغلے غار حرا کی برا دغلے کے ناس تو اگا قلع مال بے قول او جبریل را گے یا بھی بردہ گنے جبریل را گے او بس سچلو شب وحی شورو شب پیغمبری اللہ تعالیٰ و دور کا نبی علیہ السلام غار حرا کے ناس تی چلا اگتا اگر رمضان میں آشتا او قلع عبادات کئی او دغد ناموس دا اللہ دا طرف نرازی والا وحی را لکھا وما کنتا نویتا ہے پیغمبرہ ترجو چی امید دل رلو دلی خبری ایون خائلے کل کتابو چی در بکلیشی تاتا کتاب اللہ رحمتا من ربک اللہ دیتا منگا مستثنا من قطع وائیو لیکن رحمتا من ربک لیکن دا نبوت در کول دا مہربانی دا طرف در ابستانا دا ستا در اب دا طرف نفتا دا مہربانی اوشوا اللہ تعالیٰ پیغمبری در کول فلا تکونن موتا تو گور یاد سات مکے گئے تاسو ظہیر للکافرین مددگار کافرانو دا کافرانو سر دا گئی پتین والے مدد نہ کرے نن مسلمانان تو پٹول کی ہوتی کافر سر صفا مسئلہ دا فلا تکونن ہر یوم متی تا اللہ تعالی ہوئی چہ گور تب مددگار دا کافر نہ جوڑے کہ دا گئی پتین فرو دای مٹے مضبوطو لو کی دای ڈل سے وا کولے کی اور سیما کو بس خدای دے رحم کی نن مسلمانان کو فتائی شی ولا یسدنک بیا تاسو سمای چې اوسړې د دین په حواله باندې خبره کوي نو کله کله مخې ته تاسو خاندان راځي خو دې بداغي پروا نه ساتي قطعاً ته به د دین کار کوي ستا مخې ته به خامخا اړم راځي کور کې وي د کور نه بهر دی محله کلی د علاقې په سطحه باندې یو مسله به درته جوړېږي خو الله تعالی درته حکم کوي چې نه ته به خپل کار کوې خپل همت کوه یو بزرګو جیل ته تللی کله کله بزرګان هم دغه ځای ته لاړ شي نہ چھ دیکھ کرے والا عرب جس پن گناہ کا سر گناہ دا پتہ بینے لے گی چھ کرے پتہ جمعے مرس خندی جمعے پر ازبانی بدا گا گیٹ تھا لے چرتا نا اندر دے با غسل بے اوکو کپڑے بے واغ اس دے او اگا تالے پورے برا گا دی جمعے پر ازبانی جمعے دے ہنس بے ارادہ باندے اگا جرندہ بے دا سو خوزولا اللہ تعالیٰ ماقبل اوکڑا نور گیٹ بند دے جرندہ بند دا دے کلا اول زمان دے وسن بار خبر دا واپس بلا تاسو سو چکے ورتا ہر جمعہ واقع عالم اگر بزرگ دا کار کو جیل کے براغی غدائی پورے اگر خپل عمل بے ہوکو دلتم مسئلہ دادا ولا یسدنکو من عن کتالرا عن آیات اللہ رچانا دا رسول دا آیاتنا دا اللہ تعالیٰ نا بعد از انزلتو ولا یسدنکا دا کسان تا من عن کل یسدن سیغہ دا جمع دا کافران دینا مراد دی ولا يسدنك او من عدن کی دا کافران تعالی عن آیات اللہ دا رسول دا احکام دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی احکام خلق ترسے نکا مخی تا سوک رازی پروا مکو پروا مکو خلق تا دغا زینی نچر تا دار پسر پا جیلونو کی خوبی خدا برسے بعد از انزلت الیک پس تاغی چراو لگلی شو دا احکام تا تا دا آیتون تا تا پیغمبر علیہ السلام تا ہوئی چی بلکل دا کافران کا حرسم رکی تا دینا منعنی کی ما او تا دا خطاب دی ما تا سر خبر وکړه چې دا خطاب مونږ ته دی ښه وضع الى ربك وبلغ خلق دين طرف بلتا ستا به کار دی چې دا خلق بعد الله دین طرف برابرلی دا الله وحدانیت طرف ته برابرلی ولا تكونن مكيغتا من المشركين د مشرکانو نا ځون باز مسلمانان دازي دي چې بل ځای خو دین طرف ته نشي راوړل خو دې په خپل په اخر ځای ته ورسره لاړ شي که څوک دین ته پوسو کې نه دی نور هم ستن تشین دي هغه په لاره ان شاء الله تعالی وینا خلق په دې طرف ته راوړي ته ور پسی نه وي ولا تدعوا مع الله وما بلا الله سر اله اخر بل خدا الله سر سوک شریک په ذات او صفات کې مگر زوا دا الله شریک سوک شته نه دا الله سر سوک شرک مکه واخه شریک نه سر لا اله الا الله حقدار د بندګي الا هو مگر د یو ذات كل شيء هالك هر یو شی دا هلاکی دن کې دی فناکی دن کې دی الا وجهه مگر ذات د باری تعالی دا هر یو شی په فنا شي مگر ذات د باری تعالی نه فنا کیږي مراد دلته د شین اسدی نو سک دا د طالبانو سبخت نه زسوامه هر یو شی چې الله تعالی پیدا کړی دی او دی بس کیږي فنا کیږي نو هغه شی با فناوی او ذات د باری تعالی به باقی وي دیکي اوسوس زونه دی سره پختو دا جنت تاسو ته معلوم دی دوزخ تاسو ته معلوم دی عرش درته معلوم دی کرسی درته معلومه ده اور دارنګه د انسان د ملا د اډوکې نه دی دا ګره ختميږي نه ښا نور وان څه ختم شو خدام لا د اډوکې نه ختميږي اور دارنګه روحونه شو لوح او قلم شو دا اته داسې سزونه دي چې دا نه فنا کیږي دی باندې فنا ناراضي او خبره دا ده چې کل شین حالکن الله سو کوه چې په کم چل باندې ورتاو شو خو مطلب دا دی چې هر یو شی هلاکی دونکی دی نو په دې هر یو شی هلاکی دونکی کې خدا اته سزونه مراله کنه نو بیا په کار دی چې جنت ته فناشي دوزخ ته فناشي لوح قلم دې فناشي د غاډو کې دملا دې فناشي روح دې فناشي او دارنګي عرش او کرسی دې فناشي او حالانکه هغه باندې خو فنا نه واقع کیږي اوس پس چل کې او کنه پنځه طالب جان په کفالت رجلین کې خاص په عبد ان کې چې سړی راګیر شي تاسې تاسو ما آسان ترجمه وکړه هر هغه یو شی چې الله پیدا کړی د فنا کېدو د پاره دی هغه به فنا کیږي مگر ذات د باری تعالی بس دا څه سنت ته مستثنا دی دا باقی کې نه کوم څنګه چې الله تعالی پیدا کړی د دې لپاره چې په دې په فنا واقع کیږي هغه به فنا شي او دې باندې خو فنا ناراضی نه داته نه قوت الله خبر خلاص شو یو معنا ډیر آسان معنا دی ما معنا کل شین هر یو عمل حالکن دا ځای کې دونکې بربادي دونکې دې الا وجهه مگر هغه عمل چې چا د الله د رضا د پاره کړی پاغه باندې فنا ناراضی مراد دې شین دلته اعمال شو دیم صورت کې دې شین مراد شو اعمال شو کل شین تمام اعمال حالکن دا فنا کې دونکې بربادي دونکې دې الا وجهه مگر هغه عمل چې کوم عمل د الله د رضا د پاره شي پاغه فنا ناراضی دلته دې ورکه عمل کړی دې کله عمل د الله د رضا د پاره دې کړی دې قطعاً باغی بانی فنا نرازی دا قیامت پر از باندی آغا عمال با اللہ تعالی ستا مخیل راولی خوا درے ممان دا خود و مانش درے ممانا کل شین دا شین مراد اس ممکنات دی یعنی کم شئی چی بوجود کی غیر تا مختاج دا سے ممکنات تینا مراد دی دا ممکنات چی بوجود کی غیر تا مختاج دی فنا کی گی با مگر ذات دا باری تعالی نہ فنا کی گی دیکھیں میں غرض بند باغی باندی دا شیط لا پا اللہ باندی مدی اللہ میں او شیط دا شیع چې کیږي ته کل شین حالکن نو پدې کې ذات باری تعالی امر راغی معلومه چې ذات باری تعالی حالا چې نه شي شین مراد ممکنات دي کم سي زړه چې په وجود کې محتاج دي غیر ته هغه به فنا کیږي او ذات باری تعالی نه فنا کیږي بس دغه سي ځان سره یاد کړئ نو خدای به هم په پوي کې ښا او هغه نو کارونه د خدای له حکم هم د دې الله تعالی فیصله دي فیصله دي دي زما ستاسو فیصله نه چلیږي مونږ خوای چې راو دي وریږي الله فیصله وکړه کنه چې وساله کا منډه وه باران ورون کولی شي اوس در پسې راز راولم دا سړی ختمه نه فیصلې دي چاري تقریم مور دی او تشریعی دی باری تعالی دی ویلیه تور جاو نور دی الله ته بتا سرا ګرځولې شي یعنی پس ته مرنه بتول دی الله تعالی او دا آخرتو دا جنت نجعلها ورکوم دی جنت لرا للذین کسانو تعالی یریدونا چی آغی نغار علو ان تکبر کول فی الارض فزمکا کی ولا فسادا او نقصان والعاقبت او عاقبت محموده خان جام للمتقین د بار دا کسان ویچ دی ځان بچ کو انکی وی د سزا د الله تعالی نه داسې کارونه نه کوي چې دنیا کارونه سبب د بار د سزا کوي من جا بالحسنتی چا چ رات لو کله پنه کای سرا فله وی بد دی کس د پارا خیرن بهترین ثواب من اپ سبب د دینه کو او من جا بسیتی چا چ رات لو کله پنا کار خبر سرا پنا کار کلمه سرا پنا کار عمل سرا فلا یذل الذین سزا بنشور کولیا کسانو ته عمل السیئات جکری دینا کار کارونا الا ما کانوا یعملون مگر دا هغه عمل چې دی کول دا غي سزا به الله ورکړي ان الذی فتای سرا هغه فرضا لیک القران چرا لیکل دی تا قران لرات دو کا خامخا واپس کو ان کے لیے تعالی را الی معاد جنت یا مکہ دا قل یا پیغمبر رب رب زما عالم خ خبردار دے من دا هغه چان جواب الهدا چې هغه راتل کړي دی په ہدایت سرا راولې به ہدایت ومن هو رحاق كسيده في ضلال مبين فغمراه افكار کې کافران گمراهو نبی اسلام ته غلط نسبت کړو وما كنت نبي ته پیغمبره ترجو چې تا امید لرلو د دې خبرې ايون قائليك الكتاب چې در بکې شتا ته کتاب الا رحمتا لكن دا مهرباني وا من ربك له طرف درفستانا فلا تكونن مكيبت ظهيرا مددگار للكافرين د کافرانو ولا يسدنك او منع عنك تعالرا كافرانا عن ايات الله هدايه ان الله تعالى بعد از انزلت اليك پس دا غي چرولي گلي شوتا تا وضعوا بلخلك الى ربك توحيد اور دين درف ولتا ولا تكونن مكي گتا من المشركين المشركان خطاب نبي عليه السلام سره مراد ته معلوم تنظیم ولا تدعوا مع الله ما بلا الله تعالى الا اخر خدایان نور نور خدایان ما بلا لا اله نشتر حقدار د بندګي الا هو مگر دغه یو ذات کل شی هر یو شی چې پیدا کړی دی الله تعالی د فنا کېدو د پر حالکن فنا کېدونکې دی الا وجهو مگر ذات د باری تعالی کل شی هر یو عمل حالکن دا بربادی دونکې دی الا وجهو مگر هغه عمل چې اخلاص سره کړی وی له الحکم د الله فیصله دی و الیه ترجعون دی الله تبارک و تعالی ګرځول